Te salut, bine ai venit pe toată viața la tot.com. Ne continuăm călătoria prin această vedere și curgem în felul anume de a da toată viața la tot și nimic altceva, la nimeni și nimic. Și câteva vorbe despre toată viața la tot este simplu, este vedere. Este vederea propriului tău sine. Este iubirea, împlinirea și pacea în toată plenitudinea ei. Acea stare de bine pentru care nu există opus. Bucuria de a trăi, care nu depinde de nimic altceva în afară de ea însăși. Ești asta. Și toată viața la tot și comunitatea care va crește aici, lucrurile în care vom, direcțiile în care vom curge, vor fi o reflectare a acestui lucru, o reflectare a purității propriului tău sine, a vedea lumea nediluat, adică a te vedea pe tine nediluat, a te vedea așa cum ești, pur, înainte de toate tururile, fiind toate tururile în același timp. O să fie o călătorie absolut remarcabilă, aprecierea este completă și după cum vezi, practic, așezarea blogului este un pic diferită, o să găsești mulțime de alte noi categorii, bineînțeles că la acest moment o să vezi că sunt multe categorii care n-au practic nicio postare înăuntru, este și normal pentru că practic acum pornim acest blog. În schimb, conținut va fi adăugat pe măsură ce o să treacă timpul. Sunt noi facilități de simplu simple și anume de simplu de a da a vota filmul. Poți să votezi filmul în funcție de cât de relevant a fost pentru tine, cât de mult ți-a plăcut. Este mult mai ușor să împrăști vederea, să răspândești vederea cu oamenii din jurul tău astfel încât să asistăm și să fii schimbarea pe care dorești să o vezi în lume, încurajându-i astfel și pe ei să facă la fel, să se trăiască la fel. O să fie adăugate multe lucruri pe parcurs care să îmbunătățească și mai mult experiențierea noastră aici, dar la acest moment, practic, am vrut doar să îți urez bine ai venit în noua ta casă și aprecierea este completă pentru rolul tău în toate acestea și este o onoare și o plăcere să călătorim împreună și să fim schimbarea pe care o dorim să o vedem în lume pentru a... Și de fapt acest lucru se manifestă prin trăirea nediluată a propriului tău sine și o să discutăm mai pe larg la momentul potrivit despre ce înseamnă asta, cum adică propriul meu sine. Deja unii dintre voi deja știți despre ce este vorba pentru că am putut să călătorim mai adânc în programe de sim, programul Renaștere Personală Conștientă, dar vom călători și vom lăsa ceea ce este de curs să curgă într-un mod nediluat, pur, din iubire, apreciere, împlinire și tot ceea ce este potrivit. Pentru că, vezi tu, nu ești doar iubirea, împlinirea, bucuria, fericirea, ești și opusul lor, ești toate acestea, ești întreg curcubeul. În schimb, din momentul în care guști din toate razele curcubeului tău, poți să alegi cum vrei să devorezi această experiență organică de viață. Și datorită acestui lucru, completul tău sine, propriul meu sine, propriul tău sine, are o tendință spre pozitiv. De ce? Pentru că pus la alegere între negativ și pozitiv, fiind această balanță, ghiși ce vei alege de cele mai multe ori. Da? Așa că este un lucru absolut remarcabil, aprecierea este completă și vom curge în modul potrivit pe măsură ce o să interacționăm, pe măsură ce propriul tău sine se va manifesta conștient. Pentru că despre asta este vorba. Propriul tău sine, completul tău sine, este tot ceea ce este. Ești asta și manifestarea este neîmpiedicată de nimic. În schimb, acum a venit momentul să fii conștient de asta. Și toată viața la tot este vederea care va facilita acest lucru sinelui, tinelui. Pentru că nu este separare între toți ochii care văd în această lume, toate persoanele, nu este separare, suntem asta, nu este separare între noi. În schimb, perspectiva de unde privești asta este diferită. Și totuși, în spatele acestei perspective diferite, există doar o perspectivă, perspectiva propriului tău sine, completului tău sine, care este înainte de toate sineurile temporale. Și asta vom explora împreună, care noi suntem unul, suntem asta. Vom intra în adâncurile tale pentru a scoate propriul tău sine în mod conștient la suprafață. Aprecierea este completă, te văd, te iubesc. Ne vedem la celelalte materiale în zilele care urmează. Ciao!